Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Laura Pergolizzi. Na dzień dobry dziś w budziku. Laura Pergolizzi, ukrywająca się pod pseudonimem artystycznym LP. A w naszej piosence dnia dziś Maciek Milewski, ukrywający się pod pseudonimem Milo. You call me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I try to give you love, I'm going back to that place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. Standing here alone, although I tried to give you love, I'm going back to that place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. Gitarzysta, producent muzyczny, kompozytor i autor piosenek Milo, czyli Maciek Milewski w naszej piosence dnia dziś. Do usłyszenia także w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 8 po 4. Śpiącą spuszczam głowę, śpiąc. chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany, w przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen. W butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród. Wierny naród, wierny naród, musi zdać, zapomnieć naród. Wierny naród, musi być, wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. Sena Latren, Laocze, 12,5 minuty po godzinie 4. Kontakt z nami na trzy sposoby, tak, właśnie mailowo, telefonicznie, smsowo. Przypomnijmy, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Mary J. Blige, tylko o miłości. Pani pięknie zaśpiewała, a panowie pięknie przywitali się dziś. Męskie grono budzikowych przodowników. Jako pierwszy dziś mailowo pan Wojtek z Rawicza. Witaj, budziku, piękny dzień się zapowiada, bo nie pada. Rawicz, już 10 stopni, bardzo przyjemnie. We wtorek 10 stopni nie pada i pogodnie, znaczy się, to chyba dobra pogoda na lody. Tak sobie wymyśliłem marketingowo. Pan Wojtek znów poprawny. Lodziarz z Rawicza jako pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy. No i znów spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Proszę odnotować, że słucham. Z pozdrowieniami z Kruszwicy, gdzie 8 stopni powyżej. Odnotowujemy, panie Leszku. Jest pan pierwszy SMS-owo, a telefonicznie dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy. Na wahadle Łódź Grudziądz sucho i bałwanek z plusem. Też 8 stopni. No i już mamy komplet dzisiejszych przodowników. Telefonicznie jako pierwszy dziś pan Janek. Brawo, Jasiu. 17 minut po czwartej. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiec, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Trzy minuty po godzinie czwartej. Pora powitać nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się 20 minut przed godziną siódmą, a zajdzie już przed 16. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Dziś imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ani się obejrzymy, te 55 dni szybciutko minie, już będzie 2019 rok. Wtorek, 6 listopada. Dzień dobry Państwu. Już 26 minut po godzinie czwartej przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Tak właśnie to się nazywa. No, w skrócie to po prostu trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 6 listopada. I tak w 1851 roku urodził się Charles Dow, amerykański dziennikarz specjalizujący się w tematyce ekonomicznej i to właśnie od jego nazwiska określa się wskaźnik koniunktury nowojorskiej, tak zwany Dow Jones. Zmarł w 1902 roku. 157 lat temu urodził się James Naismith, kanadyjski lekarz, twórca koszykówki, która to rozpowszechniła się najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem dotarła do Europy, a dodajmy, że do programu Igrzysk dodano ją w 1936 roku w Berlinie. Naismith zmarł w 1939 roku. 74 lata temu zmarła Maria Chrodziewiczówna, powieściopisarka, autorka powieści, nowel, głównie z życia ziemiaństwa Kresów Wschodnich, m.in. autorka De Vitis czy Lata leśnych ludzi. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z prognozą na dziś. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy, kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skądinąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala docisnąć, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu. Co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę, poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę, wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy, kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. Ajd choćby będę tą. Jak bajchiwo, spajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę te twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale, ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twoje gorzkie żale, ale płynąc własnym nurtem popłynę dalej, dalej. Przeżycie biegnę truchtem, niech nam szale, ale nie robię tego hurtem. Pocahontas. A teraz coś z innej bajki, nie muzycznej, choć do tych wieści czy naszych spotkań, rozważań na temat muzyki za chwilkę wrócimy. A teraz 4:30 i pan synoptyk ma głos. Nawymyślał. Wczoraj miało być pogodnie, słonecznie, no jednak te mgły utrzymywały się przez dłuższą część dnia. Dziś nad Europą Wschodnią nadal będzie dominował wyż z nad zachodniej Rosji, a Europa Zachodnia w zasięgu niżu z nad Atlantyku. No i Polska pozostanie na skraju wyżu. Z południa nadal będzie napływać ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś pogodnie, choć na północnym wschodzie jeszcze może się chmurzyć. Nad ranem w wielu miejscach mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Bierzemy to pod uwagę i ostrzegamy wszystkich, którzy to dojeżdżają do pracy. Albo w pracy właśnie, za kółkiem. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym zachodzie, dość silny, w porywach do 65, w Tatrach do 70, a na szczytach Sudetów do 110 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A na termometrach w dzień od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 17-18 w większości regionów. Najwyższa temperatura lokalnie na południu i na południowym zachodzie do 20 stopni. Pięknie. Początek listopada od 13 do 20. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę. Jak zwykle o tej porze szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335 SMS-owo tu i teraz. Część pierwsza. Jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Już kilka wątków można by jakoś znaleźć, albo przynajmniej doszukiwać się, gdzie tam dalej te nasze podążania dotyczące szukania wspólnego mianownika mogą pójść. Mogą pójść dalej w różnych kierunkach, ale no właściwie powinien być chyba ten jeden nazbyt oczywisty, po drugiej, na pewno po trzeciej nutce. 71335, szukamy czegoś, co łączy. No, myślę, że nie powinno być problemu przy drugiej. Spróbujmy to już teraz za 24 minuty piąta. Motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. kiedy dotknął mnie trochę niżej niż brzuch. Dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Bez odpowiedzi i zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie. Dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Nim o północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi, po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Na raz. ziemskim zjawiskiem. To będzie nasza pierwsza komunia bez końca. Przytul mnie tylko mocno. Lecimy do słońca. Szczęśliwe ile to motyle. Miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle. Miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle. Miłość wieczna, tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle. Miłość wieczna. Godzina 4 minut 44 sekund 44. O tych rodzących się skokonów. Brawa dla pana Arka z Krakowa z wyróżnieniem dziś. Motyle to pan Wojciech. Być może chodzi o motyle to pan Leszek i jeszcze pan Adam z Rybnika, nasz trzeci motyl na podium. Serdecznie gratulujemy. No tak jakoś listopadową porą zrodziły nam się motyle. Andrzej Grabowski, jestem jak motyl, strachy na lachy twoje motylki i manam anioł. Miłość to wieczna tęsknota w refrenie. Właśnie jak motyle. No to nasz zestaw na dziś. Trzy na raz jutro o zwykłej porze. Jutro będzie łatwiej. Panowie chcieli coś zagrać? Spróbujmy, może się uda. A, druga próba i podejście już będzie dobrze i mocniej. Proszę bardzo. Country Communion na rozgrzewkę. To rozgrzali pięknie pana Leszka, który obudzony, ale nie jako pierwszy, Lesio. Jestem pierwszy z Poznania. To mail, który napłynął. No nie pierwszy, ale jednak. No jakby nie było przed wieloma, na pewno pierwszy. Od tego się trzymajmy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że ciemność, a jedynie rozjaśnia jasność ekranu laptopa o tej porze. Bardzo dziękujemy za życzliwy sygnał. Pani Asia z Podkonina daje dychę na termometrze bezmgielnie i bezdeszczowo. No i żyć się chcę po prostu do tego aromat kawy spowija mieszkanie. Chyba z radości pójdę pobiegać. O, to jest taka drużyna tutaj, silna, pod wezwaniem budzikowym. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych właśnie zapaleńców. Pan Tomek z Radziejowa w robocie na nasłuchu od 22 z Kruszwicy do Kożuszek pod Sochaczewem. No, taka właśnie trasa dziś związana z pracą zawodową po prostu. Świętujemy nowy dzień, gdy za oknem 10 gwiazdy, sucho i nie wieje. Po prostu rewelacja. No można też i mieć taką radość, że rowerkiem do pracy, tak jak pani Iwona z Nysy. Pan Krzysztof z Łodzi, pozdrawiam, podpisujemy listę obudności. Dobrze, troszkę późno, jeśli chodzi o nasz cykl 3 na raz, ale zgadza się, to motylki dziś były. Pan Krzysztof z Łodzi też prawidłowo odpowiedział. Pozostałe sygnały od państwa, między innymi od pana Mirka z Łodzi, pan Staszek, gmina Pacyna też na nasłuchu, z Otwocka pan Bartek, pan Adam z Rybnika, pani Krystyna z Warmii, a może to kosy, a nie motylki. Pan kolejarz z Małoszewicz też obecny dodaje, że na Dzikim Wschodzie grzybów tyle, że można kosą kosić. No i jeszcze pan Longin na nasłuchu zdradza swoją obecność po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. Bardzo dziękujemy. Sygnały zagraniczne to już za 3,5 minuty. Gdy słyszysz budzik z rana, wstawaj więc bez ociągania. U nas już środek dnia. Łatwo powiedzieć, to pan Antoni z Pekinu na nasłuchu z nami. Bardzo dziękujemy. Z trasy Bruksela-Paryż tu przyjazne i suche 12 stopni. Pozdrawia pan Zdzisław z dużego mobilka. Sygnał od pana Piotrka. Harrogate też z nami. 9 stopni, bardzo mglisto. A co tam jeszcze? Tylko 7 dni i urlop odliczania. Czas zacząć. Sygnał zagraniczny także z Birmingham od pani Dagmary. Podczas pracy. 11 stopni. Nadal całkiem przyjemnie za oknami. Na dzień dobry pan Paweł także pozdrawia z Moskwy, tym razem u nas. 4, minus 4. Był długi weekend, czas się obudzić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Wojtek z Manchesteru też z nami na nasłuchu, też nocna zmiana. Kłaniamy się nisko wszystkim państwu rozsianym po całym świecie. Stany Zjednoczone, Kanada, coś dziś jakoś tak niespecjalnie, ale może jeszcze po godzinie 5 naszego czasu dobiją się, nawiązując do tytułu przed chwileczką prezentowanego nagrania. No co u nas? Raz, dwa, trzy i za 4 minuty będzie 5. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Yes, it will now. Yes, it will. Yes, it will. Yes. It will.